Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και πάλι μαζί σας, τα παιδιά της νύχτας, μην ξεχνιόμαστε. Και θα σας κρατάμε στην τροχιά σήμερα Τρίτη 7 με 8, όπως και κάθε Τρίτη. Σήμερα έχουμε μαζί μας άλλο ένα γεωπίτη. Τι γεωπίτη, πες να το καταλάβει. Έλα, τώρα στο πιάσανε, το πιάσανε. Ο Ηλίας. Καλησπέρα, παιδιά. Ηλία, τι ακούσαμε. Ακούσαμε μόλις τώρα το Τεάργας από τους Κατατόνια. Αυτό. Ηλία, τώρα έχουμε περάσει σε ένα κομμάτι soundtrack από κάποια ταινία, έχω την εντύπωση, Rockstar, ναι, ίσως. Είναι την ταινία Rockstar, από την μπάντα που δημιουργήθηκε για την ταινία, η Steel Dragon, νομίζω, έχω την εντύπωση, με το κομμάτι, πώς λέγεται? We All Die Young. We All Die Young, ναι. Hotel άσχημο ότι η σολάρα που ακόμα είναι από τα χέρια του Ζακ. Του υπέρτατου Ζακ θα έλεγα. Περάσαμε σε μια πιο lounge κατάσταση. Για ρίχτω, Γιάκο, ποιο είναι? Είναι η Χιμ με το Salt in Our Wounds. Συνεχίζουμε χαλαρά. Έχω την εντύπωση ότι ακούμε Placebo. Ακούμε Placebo με το κομμάτι Bitter End. The Bitter End μάλλον. Ωραία. Μπήκε η αγαπημένη μου μπάντα, Ανάθεμα. Εγώ πάλι θυμήθηκα εκείνες τις 2,5 ώρες του απληπισμένου βραδιού τον περασμένο Μάη. Ποιητικές διαθέσεις από τον Πέτρο και εσύ, κύριε. Λοιπόν, το κομμάτι αφιερώνεται στον κοινό μας φίλο Τσίζ, κατά κόσμο Στάθη. Γεια σου, Στάθη. Are you there? Από το τελευταίο δίσκο των Ανάθεμα, A Natural Disaster. Εγγύηση Ανάθεμα. Ακριβώς. Λίγων δευτερόλεπτων ψυγή και περάσαμε σε μια μπάντα η οποία αν και καλή εμένα δεν μου πολύ άρεσε. Τι? Απαράδεκτο. Rolling Stones, Painted Black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Oh, course you have. Tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get off? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Ακούμε τον Michael Stipe με την παρέα του τους R.E.M. και το κομμάτι Drive. Ένα ωραίο κομματάκι. Μετά θα περάσουμε στις διαφημίσεις. Αλλά θα επανέλθουμε τριμήτερη. Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Θέλετε νέο υπολογιστή? Έχετε πρόβλημα με τον παλιό? Ενδιαφέρεστε για αναβάθμιση? Ό,τι αφορά την τεχνολογία, στην πράξη αφορά την Πράξεις Πληροφορική. Το κατάστημα που έχει τη λύση για όλα. Πράξεις Πληροφορική. Εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εγγυημένο, υπεύθυνο και άμεσο σέρβις. Αναλώσιμα, περιφερειακά, δίκτυα. Αναβαθμίσεις. Τα πάντα για τον υπολογιστή. Πράξεις Πληροφορική. Για να είστε μπροστά από την εποχή. Γρηγορίου 5, 18, Τρίπολη. τηλέφωνο 2710-230-240. Fax 230-241. Πράξεις Πληροφορική. Η τεχνολογία του αύριο στην πράξη. Με κάρτες και δώρα UNICEF δίνετε στα παιδιά την ευκαιρία να ζήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Μία μόνο κάρτα μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη ζωή ενός παιδιού. Εμβολιασμός, εκπαίδευση, καθαρό νερό, βοήθεια στα παιδιά του πολέμου. Στείλτε και φέτος κάρτες και δώρα UNICEF μαζί με το μήνυμα «Χαρίστε στα παιδιά ένα καλύτερο μέλλον». Χριστουγεννιάτικα είδη UNICEF θα βρείτε στα καταστήματα UNICEF Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά, Ιωάννινα, στα περίπτερα UNICEF, στα ΕΛΤΑ, στα ταχυδρομικά ταμιευτήρια και σε επιλεγμένα καταστήματα τραπεζών. Αγροτική, Γενική, Εγνατία, Κύπρου, Αττικής, Εμπορική, Πειραιός και Nova Bank. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 801-500-12345. Στις παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας, οι πολύτεκνες οικογένειες χρειάζονται την ενίσχυσή σου. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Θεόφιλος παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά. Στήριξε τις ελληνικές πολύτεκνες οικογένειες. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-88-19-397 και μάθε πώς μπορείς και εσύ να βοηθήσεις. Μαραθώνιος αγάπης UNICEF για τα παιδιά στο Πακιστάν. Εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο σταθμός μας συμμετέχει στη μαραθώνια προσπάθεια της UNICEF για τη σωτηρία των απροστάτευτων παιδιών και σας καλεί να δείξετε κι εσείς την αγάπη και την ανθρωπιά σας. Καταθέστε τώρα τη βοήθειά σας στις τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Αγροτική, Αττικής, Πειραιός, Κύπρου, Alpha Bank, Ασπίς Bank, Citibank, Nova Bank, HSBC ή τηλεφωνήστε τώρα στο 801-500-12345. Είναι υπερσύγχρονο. Είναι το μεγαλύτερο. Είναι το καλύτερο. Είναι αυτό που έλειπε. Είναι το νέο κταίο Λακωνίας Αρκαδίας. Κταίο Λακωνίας Αρκαδίας ΑΕ. Ό,τι πιο τέλειο στον κόσμο των κταίων. Ακριβώς ίδιο με το κρατικό κταίο. Κοντά σας καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ναι, ή χωρίς ραντεβού. Στο 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Σπάρτης Γηθίου, πλησίον στρατοπέδου και ΕΕ. Κταίο Λακωνίας Αρκαδίας ΑΕ. Το μεγαλύτερο και καλύτερο κταίο της Ευρώπης ανοίγει στις 28 Νοεμβρίου 2005. Τηλέφωνα 27310-36936 και 36937. Από 28 Νοεμβρίου κοντά σας. Μετά τις διαφημίσεις επέλεξα να ακούσουμε τους Madrugada με το κομμάτι I Don't Fit. Ένα πολύ ωραίο ταξιδιάρικο κομμάτι. Ωραίο κομματάκι, αλλά ο Πέτρος σήμερα δεν μιλάει πολύ. Κούρας. Τι κούρας. Έσκαβες. Τι δεν έσκαβες, αλλά εντάξει κούρας. Γιατί. Τι πάει να πει γιατί. Μαντρουγκάντα. Μια μπάντα η οποία μας επισκέφτεται συχνά. Όπως θα κάνει πάλι και στο τέλος αυτού του χρόνου. Νομίζω όμως, Μίτσο, ότι έφτασε η ώρα για ανάκριση. Ήδη πέρασε δηλαδή. Α, για άναψε τη λάμπα. Μισό λεπτό. Τι εννοείται. Τώρα θα δεις. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έχεις κατορίσει? Τα ρωτάτε σε όλους αυτά? Όλα σε σένα, είσαι ο κατάλληλος. Ωραία. Μάλλον, τι να πω, σε υποανέγερση οικοδομή. That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. Θα περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση, γιατί με το Μίτσο μπλέξαμε εδώ. Αλήθεια, Λιάκο, τι έχεις αυτή τη στιγμή στη τσέπη σου? Πάνω μου, τι κουβαλάω? Ναι, στη τσέπη σου. Έχω κουβαλάω τα κλασικά, κλειδιά, κινητό, πορτοφόλι, κάτι σκόπια φιλτράκια που είχα από το πρωί. Τα άλλα μην τα πεις, άστε. Άστε. Πάσαμε στο ωραίο κομματάκι όμως. Ακούμε Getting Away With It από James. Yeah. Αλήθεια, ποια είναι η πιο άκυρη αναλαμπή που έχεις βαρέσει ποτέ στη ζωή σου? Αναλαμπή τι εννοείς? Να κάνεις κάτι αυθόρμητα, να σου τη βαρέσει που λέμε, ξέρω. Α, κάτι αυθόρμητα. Ναι. Δηλαδή να πάρω τα κλειδιά από το σπίτι, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο και να... το αυτοκίνητο και να αρχίζω να τρέχω στην Εθνική. Κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο, μην φανταστείς, δεν είμαι και πολύ τρελός, ξέρω εγώ. Δεν είσαι σαν τον Πέτρο, εντάξει. Α, ναι. Είναι ο Μάριτς ο πρωταρχηγός. Τρελούμπε. Γουστάρο. Αυστραλία Power. Ναι, είναι η ACDC με το It's a Long Way to the Top. Αυτό είναι. Υπόψη στην Αυστραλία, σε μια πόλη της Αυστραλίας, σε μια πλατεία έχουν στήσει ένα άγαλμα του Άγκους που ποζάρει ανέμελος με την SG του. Να μην ξεχνιόμαστε, όπου SG, η πανάκριβη χειροποίητη κιθάρα του Marcus Gibson φυσικά. Yeah. κομμάτι που ακούσαμε από ACDC είναι αφιερωμένο στο Mind Mart. Μετά την πίπιζα, θα περάσουμε χαλαρά στην τρίτη ερώτηση. Λοιπόν, αν ήσουν DJ σε ένα πάρτι, ποια τρία κομμάτια θα επέλεγες? Α, τώρα μου βάζεις δύσκολα, δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή την ώρα. Okay. Λοιπόν, ακούμε Queen. Πώς το ήταν, ποιο ήτανε? Under Pressure. Under Pressure. So slashed and torn. Τύπος που έστειλε το κομπλέ μήνυμα να με εμφανίσει την ταυτότητά του για να το απαντήσω αναλόγως. Thank you. Περνάμε σε μια ιστορική μπάντα, Aerosmith, με το κομμάτι Dream On. Και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, Λέκο. Ωραία. Άμα σε προσκαλούσαν οι εξωγήινοι στον πλανήτη της απογενές. Σε ποιο πλανήτη όμως? Σε ένα πλανήτη, ξέρω εγώ ποιο εξωγήινοι θα σε καλέσουν. Ανάλογα, ναι, θα πήγαινα. Okay. Θα περνούσαμε ωραία. Ωραίος. Ρε μαράκα, είμαι τε... Είχαμε ένα πρόβλημα με το feedback, αλλά καλά κύλησε η βραδιά. Πώς σου φάνηκε σένα έτσι όλη η φάση? Πολύ ωραία, έχετε πολύ ωραία παρέα εδώ. Εύχομαι να με ξαναγκαλέσετε, να περάσουμε καλά. Και καλή επιτυχία για τα επόμενα της εκπομπής σας. Η ιδέα αυτή σ' αρέσει της εκπομπής, να φέρνουμε καλεσμένο? Ναι, εγώ τρελάθηκα από την πρώτη στιγμή που μου το είπες, τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Okay. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά από τον Πέτρο. Με εκείνα και μετά από τον Δημήτρη. Καλό βράδυ, παιδιά, από τον Ηλία. Λοιπόν, κλείνουμε. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Τρίτη 7 με 8. Γεια σας. Γεια σας. Η ώρα στην πόλη είναι 8.